आसमां उड़ गया है। देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं जमीन से, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं जमीन से। चुप चुप के चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के चुप चुप के, चुप चुप के चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के चुप चुप के, चुप चुप के चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के चुप चुप के। देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं जमीन से, चुप चुप के चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के चुप चुप के रे, चुप चुप के चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के चुप चुप के रे। देखना मेरे सर से आसमां उड़। गया है, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं जमीन से। Hui